piraty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Kolejny rosyjski ostrzał w Ukrainie. Są zabici i ranni. Maturalnych zmagań ciąg dalszy. Uczniowie piszą egzamin z języków obcych. Rusza największy przegląd filmów dokumentalnych w Polsce. 21. Millennium Dogs Against Gravity. Zaczynamy od Ukrainy. Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wyniku ostrzału artyleryjskiego w Nikopolu w obwodzie Dniepropetrowskim. Miasto zostało ostrzelane nad ranem. Uszkodzonych zostało kilka bloków mieszkalnych i gazociąg. Rosjanie powoli przesuwają swoje pozycje na froncie w Donbasie. Na kilku odcinkach dochodzi do zmasowanych ataków. Trudna sytuacja panuje m.in. w Krasnochorivce. Według ukraińskiego sztabu generalnego ostatniej doby doszło do 146 starć bojowych. Najczęściej Rosjanie atakowali na linii frontu na zachód od zdobytych wcześniej miast. Bachmut, Marinka i Awdijivka to ponad 100-kilometrowa linia starć. Rosjanie próbują zdobywać tam kolejne miejscowości. Małe szturmowe grupy wroga przebiły się do Krasnochorivki. Zajęły tam jeden z zakładów przemysłowych, ale nasze pododdziały na razie je blokują. Relacjonował rzecznik zgrupowania sił Hortyca ukraińskiej armii Nazar Wołoszyn. Rosjanie chcą zdobyć całość obwodu donieckiego, a zwłaszcza duże miasta Słowiańsk i Kramatorsk. W ostatnich dniach coraz częściej atakują także na południowym odcinku frontu na pograniczu obwodów donieckiego i zaporoskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Moskwie zaplanowano dziś defiladę wojskową w związku z 79. rocznicą zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. To od kilkudziesięciu lat jedno z najważniejszych wydarzeń w Rosji. A my świętujemy Dzień Europy, ustanowiony na pamiątkę ogłoszenia historycznej deklaracji Roberta Schumana, w której przedstawił swoją wizję nowoczesnej Europy. Święto jest obchodzone w Unii Europejskiej od 1985 roku. Witold Naturski z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce przypomina, że deklaracja ta stała się podwaliną dzisiejszej Unii Europejskiej. Ewoluowała najpierw z Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, potem Wspólnot Europejskich do Unii Europejskiej 27 państw, jaką teraz znamy. Ostatnio lubię powtarzać, że Unia Europejska jest gwarantem rzeczy nudnych, czyli pokoju i spokoju. Państwa tworzące Unię Europejską nigdy nie prowadziły ze sobą konfliktu zbrojnego. Właściwie zawsze, finalnie, tylko czasem trwa to trochę dłużej, dogadują się w sprawach dla tej Unii ważnych. Dokładnie za miesiąc, 9 czerwca, wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce wybierać będziemy 53 deputowanych. Dziś trzeci dzień maturalnego maratonu. Pisemny język obcy to już ostatni obowiązkowy egzamin na poziomie podstawowym. Ponad 90% zdających wybrało język angielski. Licealiści z Białegostoku przed wejściem do sali mówili, że będzie to najłatwiejsza część tegorocznych matur. Myślę, że podstawa będzie prosta, przyjemna, łatwa. No ciekawe jak rozszerzenie, ale myślę, że sobie poradzimy. Myślę, że raczej czysta formalność. Jakoś to tak wchodzi w krew, ten angielski. To zero stresu, zero. Ta podstawa to pikuś raczej. W sensie, no zobaczymy jak będzie, nie można nie doceniać przeciwnika, ale raczej nie ma się czego bać. Myślę, że też będzie prosto. Rozszerzenie może sprawić większy problem, a podstawa to tam raczej bez problemu pójdzie. Już tak dobrze mówicie po angielsku. Yes, I do. Egzamin z języka angielskiego rozpoczął się o godzinie 9:00. O 14:00 egzaminy z języków niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego. W kolejnych dniach maturzyści przystąpią do egzaminów na poziomie rozszerzonym. W relacji ze światem, tak brzmi hasło 21. Millennium Dogs Against Gravity. Największy przegląd kina dokumentalnego w Polsce odbędzie się w 7 miastach. Wyselekcjonowane dokumenty poruszają różnorodną tematykę, od ekologii przez sztukę, społeczeństwo, politykę, aż do psychologii i sportu. Przegląd otworzy wieczorem o 19:30 premiera światowa filmu Ostatnia wyprawa Elizy Kubarskiej. Reżyserka sięgnęła do odnalezionego audiopamiętnika polskiej himalaistki Wandy Rutkiewicz. O tej kobiecie bardzo dużo ludzi od dawna mówi. Wanda zaginęła 32 lata temu. To, co my staraliśmy się w naszym filmie zrobić, to dać głos Wandzie. I dlatego uważam, że to jest coś,

do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży w twoje oczy, gdy całujesz, pieścisz mnie w moim śnie. Wyjątkowo zimny maj. Nie wiem, czy możemy to powiedzieć o tegorocznym maju, patrząc na to, co działo się w majówkę, chociaż faktycznie chyba przyszedł czas na nieco dłuższe chłody, skoro dziś 20 stopni nie przekroczymy. Na zegarze prawie 12 minut po godzinie 10. Dzień dobry po raz drugi. Dobrego dnia. Anna Regulska, Monika Suszek, Justyna Grabasz. W takim kobiecym składzie będziemy z Państwem do godziny 12. Już za moment zerkniemy na program tegorocznego Festiwalu Góry Literatury. Porozmawiamy też o filmach, które wzbudzały lub nadal wzbudzają kontrowersje i do których po prostu ciężko się wraca. To wszystko do 11. Będę też miała dla Państwa niespodziankę i wejściówki na koncerty, więc warto słuchać uważnie. A na trójkowej antenie teraz Aaron Fraser, Payback. Aaron Fraser i Payback to za nami. A na trójkowej antenie zaglądamy w góry, w Sudety, które w lipcu staną się stolicą i świątynią literatury. Tam od 4 do 14 lipca Festiwal Góry Literatury, organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk. Z nami jest dyrektor programowy festiwalu, Irek Green. Dzień dobry. Dzień dobry. To już 10 lat historii tego festiwalu, więc piękny jubileusz, ale nie tylko, bo te rocznice będziemy na tym festiwalu świętować. Z tego co wiem, festiwal co roku nawiązuje do przeróżnych ważnych wydarzeń i ma to też duży wpływ na program i przebieg całego wydarzenia. Cóż to będzie w tym roku? Znaczy w tym roku rzeczywiście rocznic dla nas bardzo ważnych, szczególnie ważnych po wyborach 15 października zeszłego roku. To jest 35. rocznica pierwszych wolnych, częściowo wolnych, ale wolnych wyborów w Polsce. To jest 25. rocznica wejścia Polski do NATO i to jest 20. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 15. rocznica wydania ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk, a także 5. rocznica Nobla. Czyli ogrom tych rocznic. Tak, mamy dużo obowiązków w związku z tym. Te obowiązki dotyczące rocznic... Mówimy o tych rocznicach krajowych NATO, Unii Europejskiej i wolnych wyborów. Są naszym zdaniem teraz szczególnie ważne. My zawsze tak uważaliśmy i dajemy temu bez przerwy wyraz, że to właśnie kultura jest tą soczewką, która pozwala obejrzeć wydarzenia społeczne, polityczne najszybciej, najmocniej. Kultura jest bezwzględną recenzentką tego, co się działo i tego, co się dzieje. Oraz tego, jak to, co się dzieje teraz, widzi to, co się działo kiedyś. Ze względu na specyficzne miejsca, będziemy w tym roku w rekordowej liczbie 23 lokalizacji. Mhm. Od Nowej Rudy przez Wałbrzych, Kłodzko, Świdnice, Ludwikowice Kłodzkie, no nie wymienię wszystkich w tej chwili, czyli to jest cała ziemia kłodzka i aglomeracja wałbrzyska. I odbiorcy tego festiwalu od lat, mówię tutaj o mieszkańcach, bo teraz przyjeżdża już do nas duża bardzo publiczność z całego kraju i z zagranicy też, ale ta publiczność nam najbliższa, ta, dla której Olga Tokarczuk 10 lat temu wymyśliła ten festiwal, to są właśnie ci ludzie, którym chcemy jeszcze raz w tym roku najmocniej chyba powiedzieć, że jesteśmy w Europie. Mhm. Mało tego, jesteśmy w sercu Europy. I to, co się dzieje, wszystkie emocje polityczne i społeczne, które mają miejsce w Polsce, nie tylko w Europie również, one domagają się oceny przez kulturę i, co chyba najważniejsze, oceny przez ludzi kultury. A jako ludzi kultury my nie rozumiemy tych, którzy są na naszych scenach. To jest dla wszystkich oczywiste. Mhm. Tylko tych, którzy są przed scenami. Zeszłoroczna publiczność, 35 tysięcy osób, półmilionowa publiczność rekordowa na kanałach streamingowych. Tak jak rekordowa oczywiście. To są ludzie kultury. Na przykład pytają nas często po opublikowaniu programu, skąd tylu polityków. No właśnie po to, nie żeby tej publiczności pokazać polityków, tylko żeby politykom pokazać tę publiczność. Tak? To właśnie po to robimy. Że ktoś siada na naszej scenie w Zamku Sarny z tysięczną ponad publicznością przed sobą, to zaczyna rozumieć, co to znaczy, że w Polsce kultura wypracowuje większe PKB niż przemysł węglowy. No tak. Bo wszyscy to wiemy, tylko w ogóle tego nie analizujemy. A zatem, te rocznice są dla nas bardzo, bardzo istotne. Przez lata... a na pewno 8 poprzednich lat, często nazywano nas oazą wolności. Często przyjeżdżano do nas dlatego, że na tym festiwalu nie ma tematów tabu i na tym festiwalu nikt nie boi się mówić tego, co myśli. Dzisiaj, kiedy mogłoby nam się wydawać, że już wszystko jest załatwione i jest na dobrej drodze i się demokratyzujemy i przywracamy praworządność, my ciągle widzimy zagrożenia, ale taka też rola organizacji pozarządowych, żeby widziały troszkę dalej niż tylko w trybie doraźnym. W ciągu 11 dni sceny w 23 lokalizacjach ziemi kłodzkiej i aglomeracji wałbrzyskiej. Tam ponad 230 gości. To jest naprawdę bardzo dużo. Aż 11 koncertów, 9 pokazów filmowych, 5 wystaw, 2 przedstawienia teatralne i 33 warsztaty latającego Uniwersytetu Ludowego. Zapowiada się to naprawdę dobrze. Zaraz zdradzimy szczegóły dotyczące tego, co będzie działo się na festiwalu. Na razie słuchamy muzyki The Mother We Share. W trójkowym studiu nadal Irek Green, dyrektor artystyczny Festiwalu Góry Literatury. Chwilę temu wspomniałam, że to 230 gości, 11 dni, sceny w 23 lokalizacjach. Już chyba ustaliliśmy, że to naprawdę bardzo dużo. Kogo możemy się spodziewać w takim razie na festiwalu? To spróbujmy to podzielić tak, tak pasmowo. Zacznijmy od pasma filmowego. Trzech artystów szczególnie pokazywanych w tym roku to jest izraelski reżyser Ari Folman. Ari Folman. Dobrze, ja nie będę, państwo dobrze wiedzą, kim jest Ari Folman. W Polsce walc z Bashirem jest bardzo znany, ale pokażemy nie tylko walc z Bashirem, pokażemy też jego film według Lema, Kongres. Agnieszka Holland, moja koleżanka z Rady Fundacji, która... chcieliśmy dać rok przerwy, przyjrzeć się zielonej granicy z perspektywy roku i tego, i tej zmianie, która się stała. Tutaj chyba miła dla słuchaczy Trójki wiadomość, Katarzyna Borowiecka poprowadzi spotkanie z Agnieszką Holland. Po pokazie oczywiście zielonej granicy. to w Zamku Sarny wszystko. Andrzej Titkow, stosunkowo mało znany z filmów o pisarzach, których nakręcił mnóstwo. I poza spotkaniem z nim i jego filmem Album Rodziny będą też filmy o Marku Chłasce i będzie film o Henryku Wańku. To się gdzieś widzi w naszym programie z innymi rzeczami. Rok wojny w Gazie jest rokiem bardzo trudnych wyborów, również kulturalnych. My zdecydowaliśmy się, jako że potwierdzenia gości z Izraela były znacznie wcześniejsze, jeszcze przed masakrą 7 października. Będzie z nami też choćby Jakob Majer. Postanowiliśmy uzupełnić tę perspektywę. Przyjeżdża do nas Adania Szibli, autorka bardzo głośnej powieści Drobny szczegół. Z nią zresztą porozmawia inny Trójkowicz, czyli Michał Nogaś. Przygotowaliśmy też taki bardzo długi warsztat na temat Reading Palestine, czytając Palestynę, który poprowadzi Bekriach Małasi, znakomita dziennikarka palestyńska, obywatelka Izraela, o tym, co się tam będzie, co się w tej literaturze i kulturze dzieje. Nic o tym nie wiemy. A nasze sceny są dla wszystkich. One są od tego, żeby rozmawiać w taki właśnie sposób. Głośne lektury. Głośne lektury to jest coś dla nas bardzo istotnego. W ogóle głośne czytanie. W moim pokoleniu głośna lektura była naturalnym sposobem nauki literatury. W zeszłym roku kilku wybitnych aktorów przeczytało dla nas adaptację Empuzjonu, w tym roku adaptację ksiąg Jakubowych ze względu na, znaczy nie adaptację, fragmentów ksiąg Jakubowych ze względu na 15. rocznicę od ukazania się tej książki. Przeczytają Matylda Damińska, Helena Englert, Marek Kondrat, jak zawsze kiedy się uda Marka Kondrata namówić do pracy aktorskiej, jestem szczęśliwy, Andrzej Seweryn i Maciej Sztur, ale też sama Olga Tokarczuk przeczyta lekturę szkolną, czyli fragment, właściwie prawie całość opowiadania profesor Andrews w Warszawie, która jest w lekturach szkolnych. Zresztą zaraz po tym czytaniu ja będę miał przyjemność raczej porozmawiać z ministrą Barbarą Nowacką na temat lektur właśnie. Bo mamy taki kłopot w Polsce, że żeby żyjący autor przeczytał lekturę, to chyba w naszym wypadku to są 2 albo 3 osoby tylko. No tak. Reszta może sobie wyobrazić, nie żyje. To jest dla nas sytuacja o tyle trudna, że kiedy już możemy wykorzystać autorkę lektury szkolnej, to cudownie, że zechce się z nami nią podzielić. To zresztą nie jedyne przykłady tych głośnych lektur, które proponujemy. Nowa impreza w ramach imprezy. Dwa lata temu fundacja zorganizowała pierwszy Światowy Kongres Tłumaczy Olgi Tokarczuk. To też była odpowiedź na coraz większe zaniedbania w polityce kulturalnej czasów minionych. My po prostu zaprosiliśmy ponad 30 tłumaczy Olgi Tokarczuk, ale nie dlatego, że to byli tłumacze Olgi Tokarczuk, ale dlatego, że to są co do zasady najważniejsi tłumacze polskiej literatury w ogóle. I tym razem ten festiwal tłumaczy Olgi Tokarczuk odbędzie się w ramach festiwalu Góry Literatury i zarówno oni sami podzielą się informacjami na temat polskiej recepcji. To jest 35 uczestników, ponad 20 języków, czyli z różnych sfer czasowych i językowych będziemy słuchać o polskiej literaturze, ale też będą pracować z dziećmi w cyklu Małe Góry Literatury. Koncerty. Koncerty to jest u nas taka szczególna sytuacja. W tym roku po raz pierwszy każdy wieczór, nie tylko na Zamku Sarny przez 2 weekendy, ale też w tygodniu zakończymy wyjątkowymi koncertami. I my mamy taką, nie jesteśmy festiwalem muzycznym, ale mamy taką zasadę, że zapraszamy tych artystów, muzyków, którzy mają też coś do powiedzenia. I bardzo tego w ich tekstach szukamy i patrzymy, do kogo kierują swoje. Świetna reprezentacja, co nas bardzo cieszy, szczególnie Wrocławsko-Dolnośląska, Lech Janerka, Luk, Hurt, Skalpel. No oprócz tego Cortes Organek. Czyli też muzycznie różnorodnie, z tego, co słyszę. Powiedziałbym nawet bardzo, jeśli może zagrać z sobą Katarzyna Groniec i Pablo Paweł, to rzeczywiście jesteśmy w różnych bardzo światach. Zresztą Katarzyna Groniec wystąpi też jako autorka. A inna wybitna zupełnie piosenkarka, Renata Przemyk, wystąpi w zupełnie innej roli, poprowadzi spotkanie autorskie. To ciekawe. Z Barbarą Saduszko. Ta polityka, ja o niej bardzo króciutko, o Barbarze Nowackiej wspomniałem. Debata o nowej kulturze polskiej. My jako fundacja chcemy się, do której zaprosimy Joannę Scheuring-Wielgus, wiceministra kultury, ale też będzie w tej debacie Agnieszka Holland, będzie Jacek Denel, Edwin Bendyk. Chcemy zacząć się przygotowywać do Kongresu Kultury, który rozpocznie się w tym roku. Nie wiem jeszcze, jaki będzie miał charakter, ale my jako fundacja i w formie takiej właśnie paneli chcemy te rozmowy już zaczynać. Ale takim najważniejszym punktem jest nasz stały gość festiwalu, Adam Bodnar, który przyjeżdżał do nas jako niezwykle rzeczowy krytyk łamania praworządności. W Polsce dzisiaj przyjeżdża jako minister. Który ma różne obowiązki. I na przykład jednym z tych obowiązków, i ta rozmowa to będzie coś wyjątkowego, ona będzie poprzedzać film 20 dni w Mariupolu, nagrodzony Oscarem. Film bardzo trudny i pokazujący takie oblicze wojny, z którego uciekamy w tej kakofonii internetowych informacji, które do nas docierają. Trudny i wymagający bardzo. Ale Adam Bodnar będzie opowiadał o staraniach i zadaniach, jakie stoją również przed polskim państwem, jeśli chodzi o ukaranie przestępstw, czy nawet zbrodni przeciwko ludzkości, jeśli chodzi o agresję Rosji przeciwko Ukrainie. Widzę zniecierpliwienie w pani oczach, doskonale je rozumiem, więc tylko na koniec, bo będzie, że nie ma pisarzy. Joanna Bater, Wojciech Bonowicz, Wojciech Chmielar, Sylwia Hutnik, Jacek Denel, Katarzyna Groniec, Wiele, także Grzegorzewska, Urszula Honek, Grzegorz Kazdepka, Eliza Kącka, Joanna Kociel-Frydryszak, Małgorzata Lewda, Agata Romaniuk, Michał Rusinek, Barbara Sadurska, Agnieszka Taborska, Krzysztof Warga, Filip Zawada, Jakub Żulczyk i jeszcze około 40. No to naprawdę sporo. Góry Literatury od 4 do 14 lipca. Zapraszamy serdecznie. Będzie się działo, jak wiemy, dużo i pięknie. Na dodatek w pięknej przestrzeni Gór Stołowych. Dziękuję bardzo. Irek Green, dyrektor artystyczny festiwalu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Inside out, inside out, inside out. take time. St. Vincent, Big Time Nothing, to za nami. A ja się uśmiecham od ucha do ucha, ponieważ mam przyjemność zaprosić na wyjątkowe wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już w najbliższą niedzielę, tradycyjnie po godzinie 19:00, koncert na żywo w wykonaniu grupy Oxford Drama. Grupy, która moim zdaniem jest jedną z najciekawszych składów współczesnej polskiej muzyki alternatywnej. Duet w składzie Małgorzata Dryjańska i Marcin Mrówka zagra m.in. utwory ze swojej najnowszej płyty The World is Louder, a my mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie, więc jeśli ktoś z Państwa ma chęć zajrzeć w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00 do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, bo liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcam do pisania, ja postaram się jakoś zadziałać, żeby mogli Państwo na wydarzeniu się pojawić. A jeśli ktoś jeszcze nie miał przyjemności zapoznać się z muzyką tego duetu, to ja spieszę z pomocą. Oxford Drama i Pack Your Dreams. Pack your dreams and all your bags, waiting for the longest trip to come. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alley cat chewing on dead meat. toast to yesterday's capers in the morning. She wrote my name on the red telephone box. When I got there, she'd already rubbed it off in the morning. Out of the dark and into the light, when the morning comes, I will be alright. But it's still the same in the morning. In the morning, w porannej audycji dobrego dnia. A z nami kolejny gość, Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, z którą porozmawiamy dziś o filmach kontrowersyjnych. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj mija 50 lat od premiery mocno protestowanego filmu Nocny portier. Historia SS-mana i jego właściwie kochanki po premierze wzbudzała dużo emocji. To jest jeden z tych filmów, do których podobno nie za bardzo chce się wracać, bo nawet jeśli budzi emocje, to niekoniecznie takie, które chciałby się przeżywać ponownie. Czy to faktycznie jest taki film, który jest tak mocny, że aż pozostawia jakiś niesmak? Wydaje mi się, że niesmak, ale też pozostawia po prostu ślad i jest ten niesmak, myślę, że bardzo mocno gdzieś tam cały czas związany z tłem historycznym tego filmu. To znaczy, to jest bardzo ważne, żeby właśnie uzmysłowić, w którym momencie dziejowym jesteśmy, i on tam, ten film Liliany Kawani, rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Z jednej strony jesteśmy w Wiedniu w drugiej połowie lat 50., ale nieustannie będziemy powracać do tego, co się działo w tej obozowej rzeczywistości. I to spotkanie, ono jest na tyle właśnie niewygodne, szokujące, że okazuje się, że po latach względnego takiego szukania spokoju po możliwie największym traumatycznym doświadczeniu w życiu, ktoś, kto był ofiarą, tutaj w tym kontekście przede wszystkim bohaterka, czyli nasza Lucia, którą gra Charlotte Rampling, w momencie, kiedy spotyka swojego oprawcę, czyli Maximiliana, którego gra Dirk Bogarde, potrzebuje na nowo odtwarzać ten teatr przemocy, ten teatr poniżenia, fantazji makabrycznych niekiedy, erotyzmu, sadyzmu. Potrzebuje odtwarzania. Potrzebuje jeszcze raz odtwarzać te traumy. I wydaje mi się, że to pozostaje takie pozostaje z punktu widzenia psychologicznego bardzo delikatne. Dlatego, że abstrahując od tego kontekstu dziejowego, który oczywiście z perspektywy 1974 roku miał zupełnie inny posmak niż teraz, to znaczy to oczywiście cały czas jakby patrzymy na tę rzeczywistość, ale to było jeszcze świeższe wtedy, żeby właśnie z taką odwagą, swadą, można by było powiedzieć kontrowersją właśnie spojrzeć na tę przeszłość, ale wydaje mi się, że tutaj Liliana Kawani jest na tyle inteligentną i po prostu też tak oryginalną twórczynią w panoramie europejskiego kina w ogóle, nie tylko włoskiego. To też był taki czas w drugiej połowie lat 70., kiedy bardzo dużo twórców i to też tych wchodzących do świata kina, tutaj też taki głos feministyczny, że tutaj reżyserka o tym opowiada, miał ochotę zmierzyć się z tą rzeczywistością i też nie pozwolić jej tak pójść łatwo w zapomnienie. To jest coś, co teraz wyszło przy różnych dyskusjach za sprawą chociażby nagrodzonego Oscarem filmu Strefa Interesów. Tak? To jest cały czas ten taki dialog przyszłości z teraźniejszością, potencjałem przyszłości, potrzebą rozliczenia, wyciągania może jakichś wniosków, i teraz można to robić na różne sposoby. Można rzeczy bardziej pokazywać, można nic niby nie pokazać, a pokazać wszystko, tak jak to zrobili chociażby twórcy Strefy Interesów. A tutaj wydaje mi się, że bolesne jest to, kiedy powraca się do tego filmu, że tak naprawdę nawet jeśli odejmiemy cały wątek II wojny światowej, wątek Holokaustu, za który też spore cięgi zebrała Liliana Cavani, bo mówi się, że właśnie Nocny Portier rozpoczął w kinie taki nurt takiego nazi szyku filmowego. Na takiej zasadzie, że to przechwycenie tych symboli i właśnie wpisanie ich w taki teatr pożądania, sadyzmu i tak dalej stało się początkiem dla wielu producentów, żeby z tego robić po prostu filmy klasy B, czy nawet niższej klasy, o takim mocno erotyczno-pornograficznym zacięciu, które po prostu eksploatowały te motywy w sposób niekiedy obrzydliwy. Także jeśli odejmiemy ten wątek historyczny, to tło, to wydaje mi się, że ten film pozostaje nadal bardzo mocny i bardzo aktualny dla szczególnie osób, które mogą się mierzyć z traumą. Mhm. Dlatego, że pokazuje to zniuansowanie, to skomplikowanie, tą trudność takiego rozliczenia i prostego takiego, no właśnie rozrachunku, kto jest ofiarą, kto jest oprawcą, to jest niby oczywiste, ale potem okazuje się, że w tej grze tak naprawdę między tutaj, tymi dwoma kochankami, w tym hotelu, w którym oni są i kiedy po prostu to wszystko do nich wraca, że to jest o wiele bardziej złożone. I muszę ci powiedzieć, że teraz jest taki serial na Netflixie, on się nazywa Reniferek, chyba to jest polski tytuł. Taki tak. I ja muszę powiedzieć, że jak dziękuję bardzo za to zaproszenie i za możliwość powiedzenia o właśnie Nocnym Portierze i Portiere di Notte Liliany Cavani, ale tak zastanawiając się nad tym filmem, miałam takie wrażenie właśnie, że jak to możliwe, prawda, że film sprzed tylu lat i to jeszcze z tym wątkiem holokaustowym, jak on może dialogować z filmem współczesnym o komiku, który tak jakby przechodzi przez, no bo tak w tym serialu to jest, że chodzi o stalkowanie go, ale to jest oczywiście tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, tak jakby schodzimy tam coraz głębiej, ale tak naprawdę właśnie ta problematyka traumy, ta cała dynamika i tak naprawdę ta taka nieoczywistość zerwania pewnych rzeczy i potrzeby odtwarzania pewnych rzeczy. Ja to nazwałam tak intuicyjnie teatrem, bo u Cavani tak jest. Tam akurat w tym Reniferku bardziej idzie się w stronę takiego stand-upu, ale też takiej potrzeby performance'u, odtwarzania, powracania do tych sytuacji, do pewnych matryc, które potem wybijają no bardzo często cały czas te takie koślawe formy, do których się wstydzimy wrócić, wstydzimy się w ogóle z nimi zmierzyć. Ten teatr tutaj jest taką cechą w ogóle, operowość, tak jakby Liliany Cavani często porównywano do Luchina Viscontiego, ale wydaje mi się, że tak naprawdę zbudowała swoje kino, ale żeby dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, z czym ją połączyć, to tutaj bardzo często w tamtych latach opisywano ją właśnie, że ona jest takim Luchino Visconti w spódnicy, że też ją te tematy właśnie niemieckie interesują, Visconti też miał taką swoją przecież emigrację w tą stronę tematyczną, śmierć w Wenecji chociażby, czy Zmierzch Bogów, także to wydaje mi się niesamowite w kontekście tego filmu, że jakoś tak potrafi połączyć się z czymś tak współczesnym, jak chociażby serial, tak, teraz bardzo oglądany na jednej z ważniejszych platform obecnie streamingowych. I też przecież Nocny Portier zainspirował samego Kieślowskiego do krótkometrażówki z punktu widzenia Nocnego Portiera. Tak naprawdę oczywiście Nocny Portier jest tutaj bohaterem u Kieślowskiego, ale to nawiązanie do kina, czy tego filmu konkretnie Liliany Cavani było u naszego mistrza nie tylko fabuły, ale też dokumentu bardzo, bardzo czytelne wtedy i też aktywne. Mm-hmm. Filmy, tak jak mówimy, Nocny Portier, Seliar Reniferek, czyli produkcje, które wzbudzają tyle emocji, może też dlatego, że w niektórych sytuacjach odnajdujemy na przykład w tych bohaterach część siebie i trochę się tego boimy, lub właśnie w zależności od naszych doświadczeń ożywiają jakieś traumy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Z naszą gościnią była filmoznawczyni Diana Dąbrowska. A ja jestem ciekawa, czy Państwo mają takie produkcje, które tak poruszyły, że może nie do końca chcemy do nich wracać, bo ten ogrom emocji po prostu przytłacza. Jakby co, moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na wiadomości. Boli, boli, boli mnie dusza, chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza, czy nie odebrane od Jezusa. Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. A